حب شو ډیر د دنیا شمو هیر عقبا حب شو ډیر د دنیا شمو هیر عقبا زکه مسلمان په پریاد هنسرا زکه مسلمان په پریاد هنسرا حب شو ډیر د دنیا شمو هیر عقبا زکه مسلمان په پریاد هنسرا زکه مسلمان په پریاد هنسرا د نبی توهین کړي عیسویات خرمی د نبی توهین کړي عیسویات خرمی مسلمان لهم ګور مینا کمی مسلمان لهم ګور مینا کمی قدر من دیپتی عیسویان یهودیان قدر من دیپتی عیسویان یهودیان زکتی مسلمان پو پر یاد حیسران حب شدیر د دنیا شمو هیر عقبا زکتی مسلمان پو پر یاد حیسران زکتی مسلمان پو پر یاد حیسران د اسلام پو عسکر نم اگدی دشمدر د اسلام پو عسکر نم اگدی دشمدر پو حقستر کی پٹی د نبرات و نظر گوری خیول غازیان زکت مسلمان پو پر یاد حیسران زکت مسلمان پو پر یاد حیسران حب شدیر د دنیا شمو هیر عقبا زکت مسلمان پو پر یاد حیسران سنا زاکی زوانی لقرآن زارمی سنا زاکی زوانی لقرآن زارمی پیدایان شجوندن شکرون لری لټګي په اورو کې رضا د جانان لټګي په اورو کې رضا د جانان زکه مسلمان په پر یاد حیسران حب شدیر د دنیا شمو هیر عقبا زکه مسلمان پو پر یاد حیسران دلخکر دا اسلام زیتن هایم خنخان دلخکر دا اسلام زیتن هایم خنخان ورکوی پیوخ دا الحاد ترمخان ورکوی قرآن راولي وتالي فالوشي دا قرآن زاكا دي مسلمان فبرياد حيسران فبشو جير دا دنيا شو مهير عقبا فبشو جير دا دنيا شو مهير عقبا زاكا دي مسلمان فبرياد حيسران زاكا دي مسلمان فبرياد حيسران زاكا دي مسلمان.